Jan, ik geloof vast dat het een geweldige grammofoonplaat wordt die we nu opgenomen. Ja, Bas, ik denk het ook wel. En ik denk niet dat er veel artiesten zijn die een grammofoonplaat gaan opnemen in hun eigen circus. Ja, joh, maar het is ook geen gewoon circus. Hoe bedoel je? Nou, dat is het wereldberoemde circus van Monsignor Adriaan, Monsignor Adriaan. Hey, Bas, en het is een hele speciale dag vandaag. Joh, wat vertel je me nou, een speciale dag vandaag? We hebben niet alleen de plaatopname, we hebben ook twee hele beroemde artiesten in ons circus. Nou, dat had je me anders wel eens eventjes van tevoren kunnen vertellen. Waarom? Nou, dan had ik voor die mensen een bloemetje meegebracht, de loper uitgericht, een beetje fanfare, reddekatet, reddekatet. Oh ja, ja, ja, ja. Zeg, wat maken ze eigenlijk voor een nummer? Oh, ze maken een heel leuk nummer. De een is een clown en de ander is een acrobaat. Een clown en een acrobaat? Ja. Nou, ik weet niet of ik dat nou wel zo leuk vind. Een clown en een acrobaat in ons circus. Kijk, kijk, meneer de clown is jaloers. Ik jaloers? Oh, wel nee, man. Oh, die acrobaat zal wel niet zo goed zijn. Ja, dat is het juist wel. Het is een hele goede acrobaat. Nou, weet je dat er dan om die clown niks lachen valt? Wat heet? Oh, die clown is een van de leukste clowns van de hele wereld. Oh. Wat is er nou? Nou, wat heb je nou? Passie, waarom huil je? Nou, als die acrobaat zo goed is en die clown zo lollig, dan vinden onze vriendjes in Nederland ons misschien niet meer zo leuk. Nou, Bassie, maak je daar maar geen zorgen over. Ja, dat maak ik me juist wel. Bassie, je weet het, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja, Adriaan. Hoe heet je ze eigenlijk? Wie? Nou, die clown en die acrobaat. Nou, die clown en die acrobaat, die heten Bassie en Adriaan, Bassie en Adriaan. Nou, nu heb je hem in de boot genomen. Zeg, voor we verder gaan, voor de lolletjes ben ik al genomen, hoor. Ja, maar was hier nu geen lolletjes meer? Op naar het circus! Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. Naar het circus, naar het circus. Jongens, wat een drukte, kijk die mensen daarin staan. Naar het circus, naar het circus. Zeg de poort en sluit maar aan. Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. Ja, heel de stad staat op zijn kop, het circus komt eraan. Dus gaan we met z'n allen fijn naar Bas en Adriaan. Er is beslist een paar apart nog nooit gegeven naar. Kom, blijf niet staan en sluit maar aan, er is de moeite waard. Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. Naar het circus, naar het circus. Jongens, wat een drukte, kijk die mensen daarin staan. Naar het circus, naar het circus. Sluit maar aan. Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. De spanning stijgt, het licht gaat uit, de spots die gaan weer aan. En midden in de piste staan Bassie en Adriaan. En iedereen straalt van geluk, de hele tent zit vol. Het is met die twee, weet ik, oké, het is gewoon te dol. Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. Naar het circus, naar het circus. Jongens, wat een drukte, kijk die mensen daarin staan. Naar het circus, naar het circus. Zeg de poort en sluit maar aan. Naar het circus, naar het circus. Van Bassie en Adriaan. Zo, Bassie, we zijn weer in het circus. Ja, Adriaan, dat is me goed ook, want dan zal ik allereerst eventjes mijn vriendjes goeiedag zeggen. De paarden, de ponies, de leeuwen, de tijgers, de lama's, de makrelen. Dat gaat niet. Ja, waarom niet, man? Ik ga ze toch gewoon even gedag zeggen. Bassie, dat gaat niet. Ja, dat gaat gemakkelijk. Ik ga gewoon naar de makrelen toe. Ik zeg, hallo makrelen, hoe is het bij jou? Met mij gaat alles goed. Bassie, dat gaat niet. Ja, waarom niet, man? We gaan beginnen met de voorstelling. Oh, allemaal magisch. Dat was ik eens vergeten, joh. We gaan uit de tent, want hoera, het circus is er weer. Dames en heren, jongens en meisjes, hoogheer van harte welkom in het circus Bassie en Adriaan. Ja, ga maar gauw zitten, want we gaan er weer een gezellige boel van maken. Hier zijn we met het circus, dus we zingen. Hoera! hier zijn we met de tent, dus komt u maar naar binnen. Hoera! Het circus is er weer, wij zullen ook dit keer publiek weer voor ons winnen. Hoera! De sfeer is magnifiek, u hoort al de muziek, de show gaat zo beginnen. Paarden, tijgers, leeuwen, dieren, acrobaten en zo leren zitten strakjes hier in onze show. Dus is er weer, er valt ook deze keer weer heel wat te beleven. Hoera! Het circus is er weer, al jongens van de sfeer, die zegt niet overdreven. Hoera! Ga dadelijk van start, en wat een show is dat, de show die wij u geven. Apen, tijgers en artiesten, zeer dus strakjes in de piste, want de show gaat dadelijk van start. In de tent, die worden straks verwend door al onze artiesten. Hoera! Zit hier straks een show, en die show is zo, de show hier in de piste. Hoera! De dieren en dokters, de clownen ook jongleurs, het zijn perfectionisten. Wat zij u straks gaan vertonen, gaan we met applaus belonen, dus wij gaan beginnen met de show. De voorstelling loopt. Nou ga ik al eens even lekker mijn vriendjes dag zeggen. Welke vriendjes? Nou, gewoon de dieren. Kijk, kijk, kijk. Daar hebben we de koninklijke familie. Waar heb je het nou weer over? Nou, een leeuw is toch een koning der wilde is. Oh, wacht even. Bedoel je dat? Ja, dan heb je gelijk. Hallo Marcus. Hallo Rex. Hallo Isha. Adrian. Ja? Zo'n leeuw is toch al een sterke. Poepoe, kijk eens uit. Wat een grote poten. Nou, als je daar een dreun mee krijgt, dan heb je de andere dag beslissen als vriendje nodig. Oh joh, wegwezen. Adriaan, kijk nou eens, die is helemaal van het onderlotje getikt. Dat is ook geen gezicht. Zo'n grote leeuw en in het leeuwenhok daar loopt zo'n klein muisje. Ik ken het verhaal van een muis en een leeuw, waarin de muis het leven redde van een leeuw. Hoi Adriaan, vertel eens. Nou, er was eens een hele grote leeuw en die heette Leo. Leo, je bent vanochtend weer dronken geweest. Stil me even, laat me even mijn verhaal vertellen. Leo, die lag rustig in het grote oerwoud een tukje te doen. En toen voelde hij eens geen kriebel tussen zijn tenen. Nou, wat is dat dan? Heel langzaam deed hij zijn één oog open. En wat zag hij tussen zijn tenen lopen? Weet ik veel. Een muis. Een muis? Ja, zei de muis. Wat, zegt de leeuw. Wat? Jij maakt me wakker. En nadat ik dan toch wakker ben, dan ga ik je opeten als ontbijt. Zo, die leeuw had zeker trek in beschuit met muisjes. Het kleine muisje werd heel erg bang en schreeuwde. Niet doen, meneer de leeuw. Niet doen. Niet opeten. Meneer de leeuw, alsjeblieft. Ik ga je wel opeten. Ik peuzel jou op met huid en haar. Meneer de leeuw, als u me niet opeet, dan zal ik u eeuwig dankbaar zijn. En misschien, dan red ik uw leven nog wel eens een keer. Hoe kan zo'n kleine muis nou het leven redden van zo'n grote leeuw? Nou, dat zal ik je vertellen. Toen de leeuw dat hoorde, begon hij schaterend te lachen. Oh, is dat even lachen. Zo'n kleine muis wil het leven redden van een leeuw. Oh, wat een goede grap. Oh, ik heb zelden zo van lachen. Weet je wat ik doe? Jij hebt me zo smakelijk laten lachen. Ik laat jou vrij. Want zo'n goede mop heb ik in jaren niet gehoord. Hey, dat is een mooie truc van die muis. Als je bekeuring krijgt van de politieagent, ga ik ook een mooie mop vertellen. Hoef ik de bekeuring niet te betalen. Ja, maar dit sprookje liep toch heel anders uit. Want jaren later was Leo de Leeuw al inmiddels getrouwd. En hij had al een paar kinderen gekregen. En als hij in een goede bui was, dan vertelde hij zijn kinderen dat verhaal weer van die kleine muis. En dan schaterden ze allemaal van het lachen. De kleine muis was eigenlijk de hele historie al vergeten. Maar op een dag trippelde hij vrolijk door het grote bos. En toen hoorde hij gebrul van een leeuw. Hij rende snel in de richting van het geluid. En daar zag hij Leo de Leeuw, die gevangen zat in een groot net. Allemaal nog eens. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Ze hebben me gevangen. Ik wil eruit. Stil maar, Leo. Stil maar. Ik ben het. Ik ben het, je vriend. Die kleine muis. En ik kom jou redden. Oh, jij kan me niet redden. Ik kom hier niet uit. Ik wil eruit. Ze hebben me gevangen. Maar toen begon de kleine muis te knagen aan de mazen van het net. Hey. En na een kwartier had hij die mazen zoveel opgepeuzeld dat de leeuw door het net kon ontsnappen. Allemaal magisch. De leeuw was de kleine muis zo dankbaar dat hij zei... Van nu af aan mag jij altijd gratis over mijn tenen lopen. Zo zie je mij, ook al ben je klein, dan ben je toch tot grote dingen in staat. En ze leefden nog lang en gelukkig en daarna was er een heel groot feest in het oerwoud. En op dat feest speelde een dierenorkest, net als bij ons in het circus. In ons circus bespeelt een ieder dier een prachtig instrument. In ons circus is het altijd lachen met de dierenband. De hadden laatst een prachtconcert in onze circus tent van olifanten en een chimpansee. Een nijlpaard die zo'n bariton, twee geiten de sopraan, de paarden en de pony zongen mee. In ons circus, bespeelt een ieder dier een prachtig instrument. In ons circus, is het altijd lachen met de dierenband. Een aap sloeg op een trommel en een ieder had plezier. Een pinguïn speelde voor de dirigent. Publiek dat vond het prachtig, dat hele beestenkoor. En ieder werd met groot applaus verwend. In ons circus, bespeelt een ieder dier een prachtig instrument. In ons circus, is het altijd lachen met de dierenband. De leeuwen en de tijgers hebben nu een prachtig koor en brullen alle netjes in de maat. Ze repeteren urenlang tot midden in de nacht. Dan lijkt het net een oerwoud in de straat. In ons circus, bespeelt een ieder dier een prachtig instrument. In ons circus, is het altijd lachen met de dierenband. De beren gaan dan brommen en de apen kruisen mee. De olifanten spelen dan trompet. De ezels gaan dan balken en een buffel maakt geloei. Met één is dan een ieder uit zijn bed. In ons circus, bespeelt een ieder dier een prachtig instrument. In ons circus, is het altijd lachen met een dierenband. Wat zeg je? Ja, ja, nou, je kan me nog veel meer vertellen, maar dat kan ik niet verstaan, hoor. Basie, tegen wie heb je het nou? Ja, ik heb het tegen niemand, maar dat paard heeft het tegen mij, maar ik weet niet wat hij bedoelt. Nee, natuurlijk niet. Je spreekt toch geen paardentaal? Ja, jouw verzak helemaal niet. Je kan me nog veel meer vertellen, maar als je zo tegen me gaat staan te brullen, nou, ik weet niet wat je bedoelt, hoor. Basie, tegen wie heb je het nou weer? Ja, ik heb het ook niet tegen hem, maar hij brult tegen mij. Die leeuw. Basie, natuurlijk versta je ook geen leeuw. Om al die dieren te verstaan, dan zou je de dierentaal moeten spreken. Hé, hey, maar dat zou geweldig zijn. Wat? Als ik de dierentaal kon spreken. Als ik de dierentaal kon spreken, wat zou dat toch grappig zijn? Ik kon dan loeien met de koeien of ik knorde met een zwijn. Ik kon dan praten met een nijlpaard of ik lofte met een hond. Kon ik de dierentaal bespreken, ik wou dat dit echt bestond. Kon ik de dierentaal bespreken, ik wou dat dit echt bestond. Ik zou met een giraf een praatje maken, want die zie ik elke dag. Vertel hem dan giraffen moppen en we schateren van de lach. Maar vraag ik hem naar de kappersprijzen, wordt hij van woede bijna schuil. 100 gulden bedekt uit scheren, dat vind ik nog echt te veel. 100 gulden bedekt uit scheren, dat vind ik nog echt te veel. Als ik de dierentaal kon spreken, wat zou dat geweldig zijn? Maken een praatje met de bieren of ik sprak met een konijn. Ik zou dan vragen aan de apen en misschien dat een mij zegt: waarom bananen had hij krom zijn, waarom zijn die toch niet weg? Waarom dierentaal kon spreken, zou ik reizen met de meel. Ik zou dan hinneken met de paard, ik zou gaan brullen met een leeuw. Ging dan blerren met de schapen of miauwen met een kat. Kon ik de dierentaal maar spreken, oh wat grappig lijkt me dat. Kon ik de dierentaal maar spreken, oh wat grappig lijkt me dat. Je hebt ook mensen als die spreken, is dat net een dierentaal. Ze staan maar door elkaar te tokken en ze blerren niet normaal. Ze hebben altijd wat te mekkeren en ze kwetten zonder stop. Als ze praten zijn het kippen, maar dan kippen zonder kop. Als ze praten zijn het kippen, maar dan kippen zonder kop. Als ze praten zijn het kippen, maar dan kippen zonder kop. Als ze praten zijn het kippen, maar dan kippen zonder kop. Als ze praten zijn het kippen, maar dan kippen zonder kop. Boven de mol zitten. Het is iedere keer weer hetzelfde. Mono, kom hier. Ja, je denkt Mono, kom hier. Je denkt, zijn het dat een hondje is, maar het is een aap hoor. Mono, kom hier. Ja, die komt nooit. Mono, kom nou. Wedden dat hij niet komt? Oké, okay, wij gaan wedden. Ja, om een slagroomtaartje. Om een slagroomtaartje gaan wij wedden dat die aap binnen 5 seconden bij me is. Ja, dat wil ik zien. Oh nee? Wacht maar. Zo, een banaantje. Die maken we netjes open. Mono, kijk eens wat Adriaan voor je hebt. Ja, dit is omkoperij. Ja, zo kan ik ook met de bananen. Mono, ja, eet me lekker zo. Ja, eet me lekker op en ik ben mijn slagroomtaartje kwijt. Hey. Ga maar naar je broer, ga maar naar je broer, Mono. Naar welke broer? Adriaan. Zeg, die aap heeft het wel geweldig naar zijn zin in het circus. Ja, maar Bassie, ik ken een aap. Jou helemaal niet van het circus. Ken jij een aap die niet van het circus houdt? Ja. Hoe heet die dan? Die aap heet Pinky. Pinky? Pinky de Baviaan. Pinky was een baviaan. Pinky-panky-pong. Die kon op zijn handen staan. Pinky-panky-pong. Hij kon veel meer, je stond soms pas voor. Als je hem wat pinda's gaf. Pinky-panky-po, oh Pinky-panky-po. Pinky was met ieder kind. Pinky-panky-po. In de straat de beste vriend. Pinky-panky-po. Soms gaven ze hem een zakje friet, maar nee, dat lustte Pinky niet. Pinky-panky-po, oh Pinky-panky-po. Naar de maan, ga zelf maar op je handen staan. Pinky panky po, oh Pinky panky po. La la la la la la la la la la la la la la la la. En de circusdirecteur Pinky panky po was toen flink uit zijn humeur. Pinky panky po. Maar Pinky nam een kloek besluit en rende vlug het circus uit. Veilig thuis. Pinky-panky-po. En springt weer vrolijk door het huis. Pinky-panky-po. Want Pinky vond het niet zo fijn om een circusaap te zijn. Pinky-panky-po, oh Pinky-panky-po. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hé, hey, dat was weer een gezellig liedje. Bom, dat swingde de bom uit. Hé, ik heb een goed idee. Weet je welk liedje we nu op gaan nemen? Geen idee. Ja, natuurlijk gaan we nog een liedje opnemen. Oh nee, dat gaat niet. Dat gaat wel. Dat gaat niet. Dat gaat wel. Dat gaat niet. Bassie, de microfoons staan klaar. De muzikanten zitten klaar. De bandrecorders staan klaar. Weet je wat je tegen die jongens moet zeggen? Nou? Allemaal microfoons, bandrecorder, hele mikmak onder de arm nemen. We gaan naar de andere kant. Aan de andere kant? Waar naartoe? De andere kant van de plaat. Waarom? Deze kant is vol.